وياكم خلوني بتال الضعن ما اقدر بلياكم عندكم عزيز الروح قلب علي ينوح عندكم عزيز الروح قلب علي ينوح يا عاشقين تلحقوا طرقان لا جاكم يا عاشقين تلحقوا طرقان لا جاكم ارجعوا فانك الهلي وردم شو وياكم خلوني بتال الضعن ما اقدر بلياكم فانك الهلي وردم شو وياكم خلوني بتال الضعن ما اقدر بلياكم عندكم عزيز الروح قلب علي ينوح عندكم عزيز الروح قلب علي ينوح يا عاشقين تلحقوا طرقان لا جاكم يا عاشقين تلحقوا طرقان لا جاكم ارجعوا فانك الهلي وردم شو وياكم خلوني بتال الضعن To już kolejny fragment nowej, drugiej płyty Maokana Ashgwariego, dedykowanej już w samym tytule ciężarówkom. To zbiór dwojakich podróży, podróży w czasie i podróży w przestrzeni. Ten drugi rodzaj podróżowania reprezentowała przed tygodniem piosenka z niewielkiej pustynnej wioski Farahzad, za którą droga już się kończy i jest tylko piasek. Dziś ten rodzaj podróży odbywamy do Teheranu, choć piosenka, która za nami była śpiewana po arabsku i jest folkową piosenką śpiewaną przez Arabów zamieszkujących południowo-zachodni skraj Iranu. Na dodatek nie śpiewał jej sam Makan, ale jego i nasz też dobry znajomy Mehdi Saki. Makan opowiadał tej piosence, że została zarejestrowana podczas jednego z tych niewielu momentów, kiedy byli z Mehdim sami we dwójkę. Przez pierwsze lata naszej znajomości nawet nie wiedziałem, czy Mehdi faktycznie mieszka w Teheranie. W moich oczach był podróżnikiem. To rytm zbliżył nas do siebie. Piosenki i poezja odpowiadały za dialog. Teraz jestem pewny, że to on mnie nauczył arabskiego, a nie mój nauczyciel z liceum. Bez słów powiedział, Makani, jak bardzo ta melodia pasuje do tego rytmu. Zaśpiewał i ruszyliśmy w podróż po Teheranie. Chcę opuścić całe moje plemię i towarzyszyć tobie. To już fragment tekstu. Pozwól mi iść z sobą na końcu karawany. Tak na płycie Makana Asghariego śpiewa Mehdi Saki. Zawsze jest dobry moment, by przypomnieć sobie Mehdiego w jakimś fragmencie wciąż jedynej płyty jego Kamakan. Dziś wybieram ten śpiewany po arabsku. يا الولد يا ابني اهدي للول ادوك نحيل وساكن تشول اوصيت يا شمس لمسيتي على الوالد عيد وصيتي أنا غريبة وطرف بيتي نايا يمه نايا يا يا يمه دلل يا الولد يا ابني اهدي للول عدوك نحيل وساكن تشول يمه بالليل بالليل جسدني الحنينه ودموع حيبخن التيمه أم الضماد وأخوي شيمة نايا يمه نايا يا يا يمه ومش علي من شبت يمه بعديت من أمي نهيلة ويا ثوب والعلي ما Mm-hmm. شمس لمسيت الوالدة ايدي وصيت انا الغريبة وطرف بيتنا يا يما انا يا يما وصيت يا شمس لمسيت الوالدة Wracamy jeszcze na krótką chwilę na jedną piosenkę do płyty Ciężarówką, czy też Dla Ciężarówek Makana Asgwariego. Przed nami jeszcze podróż w czasie, tym razem do XIII wieku i poezji Lalshahbaza Kalantara, który mieszkał na dzisiejszym pograniczu afgańsko-pakistańskim. Wtedy jeszcze nikt takich nazw nie używał. Makan opowiada, że usłyszał gdzieś ten wiersz, ale nie znał go za dobrze. Rozmawiał właśnie ze swoją gitarą, kiedy zaczął go śpiewać i wtedy musiał już znaleźć tę prawidłową wersję. Okazało się, że tych wersji jest bardzo wiele. Nie ma jednej poprawnej. To mogła być więc ta moja, mówi Makan. To mógł być mój wiersz. I jak brzmi? Brzmi mniej więcej tak. Ty śpiewasz, a ja do tego tańczę. W jakikolwiek sposób chcesz, żebym tańczył, tańczę. Och, życie, przyjdź i zobacz w tłumie tobie wiernych, nie bacząc na skandal, tańczę na bazarze. Nie wiem, czy to myśl o rychłym spotkaniu to sprawia, czy to dumna radość tańca w obecności ukochanej. Ty, morderco, który przelałeś moją krew tylko dla zabawy, jam tą krwią tańczącą na sztylecie nożownika tańczę. Mimo, że rosa nie może zostać na cierniu, jestem rosą tańczącą na cierniu. تو هر دم می سرایی نغمه و هر بار می رقصم به هر طرزی که می رقصانیم ای یار می رقصم بیا جانا تماشا کن که در انبوه جان بازان به سر سودای رسوایی سر بازار می رقصم می رقصم می رقصم می رقصم می رقصم نمیدانم که آخر چون دم دیدار میرقصم مگر نازم به این ذوقی که پیش یار میرقصم تو آن قاتل که از بحر تماشا خون من ریزی من آن زخمی که زیر خنجر خون خار میرقصم میرقصم میرقصم میرقصم اگرچه قطره شبنم نپاید بر سر خاری منم آن قطره شبنم به روی خار میرقصم اگرچه قطره شبنم نپاید بر سر خاری منم آن قطره شبنم به روی خاک میرقصم میرقصم میرقصم میرقصم میرقصم میرقصم میرقصم میرقصم میرقصم میرقصم میرقصم Thank you. هر دم می سرایی نغمه و هر بار می رقصم به هر طرزی که می رقصانیم یار می رقصم بیا جانا تماشا کن که در انبوه جان بازان به سر سودای رسوایی سر بازار می رقصم می رقصم می رقصم می رقصم نمیدانم که آخر چون دم دیدار میرقصم مگر نازم به این ذوقی که پیش یار میرقصم تو آن قاتل که از بحر تماشا خون من ریزی من آن زخمی که زیر خنجر خون خار میرقصم میرقصم میرقصم اگرچه قطره شبنم نپاید بر سر خاری منم آن قطره شبنم به روی خار میرقصم اگرچه قطره شبنم نپاید بر سر خاری منم آن قطره شبنم به روی خواب میرقصم میرقصم میرقصم میرقصم میرقصم میرقصم Makan Askwari z płyty dedykowanej ciężarówkom. Zupełnie nowe wydawnictwo, które przyjechało do Radia Teheran wraz z wiosennym wiatrem. Następna płyta pojawi się dziś w fragmencie na skutek inicjatywy słuchaczy Radia Teheran i to aż dwójki, a że dwoje w Radiu Teheran to już niemal prawdziwy tłum. Zatem na specjalne życzenie wracamy dziś do albumu Diva Rocin Alego Gamsariego. Proszę posłuchać i dać znać bartosz.gilmaupa@polskieradio.pl. Czy to tylko moje wrażenie, że wszystko co najlepsze na tej płycie już za nami.

میگردم کن ویرانه میگردم مرا بیگانه میدانی و من دیوانه میگردم مرا از خانه میرانی پیه میخانه میگردم مرا بیگانه میدانی و من دیوانه میگردم مرا از خانه میرانی پیه میخانه میگردم Ali Gansari i jego najnowsza propozycja zatytułowana Diva Rocin. Może faktycznie ta muzyka sprawdza się nieco lepiej, gdy nie towarzyszą jej zdjęcia autora zamieszczone we wkładkach jego kolejnych płyt w coraz bardziej ekstatycznie zamyślonych pozach. Zupełnym przeciwieństwem w tym przynajmniej względzie jest Ata Ebtekar, od wielu lat nagrywający jako Soud. To jest dopiero ta rozwichrzona muzyka. Ata przez wiele lat kursował między Stanami a Teheranem, ale kilka lat temu osiadł w swoim rodzinnym Teheranie już na dobre. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że wystąpi ponownie w Polsce, tym razem na przełomie czerwca i lipca na festiwalu Nowa Muzyka. Teraz dołącza do tego informacja o jego drugim koncercie w ramach tego festiwalu na zupełnie nowej, ponoć niezwykle multimedialnej i interdyscyplinarnej scenie. O ile ten pierwszy występ ma być występem solowym, o tyle ten drugi to to, czego tak naprawdę się spodziewaliśmy, czyli koncert z Arashem Bolourim grającym na santurze i Behruzem Paszaim na setarze. Panowie wspólnie wykonają muzykę z fantastycznej i wiele razy przez nas sprawdzanej ubiegłorocznej płyty Secret Horror in Design. Thank you. Sołd na festiwalu Nowa Muzyka zaprezentuje muzykę Sacred Horror in Design. Muzykę zupełnie inną niż to, co istniało do tej pory. Muzykę, którą trzeba było wymyślić. A ta Eptekar, czyli Sołd, działa w ten sposób już prawie od 20 lat i jeśli czegoś można się po nim spodziewać, to tego, że tej formuły łączenia tradycyjnych instrumentów irańskich z nieokreśloną, bardzo abstrakcyjną muzyką elektroniczną już prawdopodobnie nie powtórzy, a cokolwiek wyjdzie spod jego ręki będzie przesuwać nasze granice percepcji muzyki. W finale naszego dzisiejszego spotkania wracamy do odpakowanego przed tygodniem nowego dwupłytowego albumu Keivana Saketa Siyah Mashq. Pierwsza płyta z nocnymi improwizacjami na tarze, druga na setarze. My wciąż jesteśmy przy tej pierwszej. Elżbieta Różycka audycja zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Dziękujemy już za dwie ostatnie wspólnie spędzone godziny. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Bye.